czy tam nie byłem. Nie wiem, nie byłem. Zapraszamy do reklamy. Bzy, bzy, bzy, bzy, bzy, bzy. Bzykam ja, bzykasz ty. I tak sobie zapylamy. Zapylamy z promocjami. Bzy, bzy, bzy. Zapylamy z promocjami w sklepach Euro. Smart TV Samsung 40 cali 3D 200 Hz za 1790. LED TV Toshiba 32 cale za 799. Laptop Lenovo, procesor Intel 4 giga, dysk 500 za 1499. I dodatkowo ekstra raty w sklepach Euro i na euro.com.pl. Dlaczego w GetInBanku, żeby wziąć kredyt, nie potrzeba zaświadczenia o zarobkach? To proste. Zaświadczenie o zarobkach to bardzo problematyczny dokument. Ilekroć ktoś chce odwiedzić kadrową w tej sprawie, ona akurat ma przerwę. Nie ma mnie, na przerwie jestem. Choć może ona zawsze ma przerwę? Nieważne. W GetInBanku bez najmniejszego problemu możesz wziąć kredyt gotówkowy na PIT. Potrzebujesz kredytu? Przyjdź do GetInBanku. Szczegóły w oddziałach i na getinbank.pl. Get in Bank. Praktycznie. Żegnamy reklamy. Ósma minęła, to jest poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Krystian Hanke, mówię raz jeszcze dzień dobry w sobotę, 17 maja. Czas na serwis, który przygotował i przedstawi Tomasz Ławnicki. Noc minęła dość spokojnie, ale powodziowe zagrożenie nie mija. Strażacy pracują non-stop. Katastrofa wojskowego samolotu w Laosie, zginął m.in. minister obrony tego kraju. To pewnie nie zabrzmi zachęcająco, ale w serwisie powieje też nudą. Tematyka nudy jest tak ciekawa, że trudno się nią znudzić. Powiemy o naukowej konferencji nudologicznej. A na początek powodziowa sytuacja na południu kraju. Wody opadają, wyraźnie już to w tej chwili widać. Wisła dochodzi do stanu normalności. Tak jest w Skoczowie, informuje burmistrz gminy Janina Żagan. Tu zalanych było kilka domów. Służby gminne zaczynają sprzątanie, samorząd obiecuje pomoc poszkodowanym, ale główny most na Wiśle jeszcze musi pozostać zamknięty. Nie od razu będzie most otwarty dla pojazdów. Starosta przymierza się do otwarcia mostu dla pieszych. Natomiast dla pojazdów najprawdopodobniej będzie musiało być jakieś badanie techniczne. Lepiej byłoby, gdyby ten most jeszcze nam służył. Dziś fala wezbraniowa na Wiśle ma dotrzeć do Krakowa. Na nadejście wielkiej wody szykują się też kolejne województwa: podkarpackie i świętokrzyskie oraz mazowieckie i lubelskie do Annopola. Fala na Wiśle dotrze prawdopodobnie w nocy z niedzieli na poniedziałek i umacnianie wałów już trwa, zapewnia lubelski komendant Państwowej Straży Pożarnej Tadeusz Milewski. Podjąłem decyzję o zadysponowaniu na razie ochotniczych sił i środków z powiatu opolskiego. Za zadanie mają umacniać ten wał zaniżony, który nie był remontowany. A dziś sytuacja pogorszyła się także w dorzeczu Odry. Na kilku rzekach Opolszczyzny nocą stany wód przekroczyły poziomy alarmowe. Wszystkie rzeki mieszczą się jednak w korytach. Katastrofa lotnicza w Laosie. Rozbił się samolot wojskowy, na pokładzie którego znajdowało się 20 osób. Fakt katastrofy samolotu potwierdził rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Tajlandii po otrzymaniu informacji od laotańskich władz. Według pierwszych informacji na pokładzie samolotu znajdowało się 20 osób, w tym szef resortu obrony Laosu oraz towarzysząca mu w podróży małżonka. Na razie nie są znane przyczyny katastrofy. W miejsce wypadku zmierzają służby ratownicze. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio. Pekin. W przeddzień 70. rocznicy zwycięskiej dla polskich żołnierzy bitwy, już dziś uroczystości na Monte Cassino, szef rządu spotka się z weteranami, córką generała Władysława Andersa oraz harcerzami. Premier Donald Tusk otworzy wystawę inaugurującą działanie Muzeum Pamięci II Korpusu Polskiego, po czym spotka się z polskimi harcerzami i zwiedzi ich obozowisko na Polanie przy opactwie benedyktynów. Po południu, chwilę po 15, szef rządu spotka się z córką generała Władysława Andersa, Anną Marią Anders, dla której wizyta na cmentarzu Monte Cassino ma wyjątkowe znaczenie. Dla mnie osobiście jest bardzo, bardzo ważne miejsce. To nie jest tylko walka, to nie jest patriotyzm, tylko to jest cmentarz, gdzie są moi rodzice pochowani. Po południu odbędzie się również bieg na Monte Cassino, w którym 2014 biegaczy, w tym 1052 Polaków, wbiegnie na wzgórze szlakiem żołnierzy, którzy 70 lat temu walczyli tam z Niemcami. Dyrektor zawodów, znakomity polski biegacz Bogusław Mamiński, wyjaśnia, że w tych zawodach wynik nie będzie najważniejszą sprawą. Głównie chodzi o pokonanie tego dystansu i poczucie go. Biegając na górę i w okolicach, to łza się wokół kręci. Dzisiejsze wydarzenia zakończy wieczorne spotkanie premiera z weteranami i harcerzami. Z Monte Cassino, Witold Banach, Polskie Radio. Barbara Walters żegna się z widzami. Słynna amerykańska polska dziennikarka telewizyjna postanowiła odejść na emeryturę w wieku 84 lat. Decyzję ogłosiła w swoim programie The View. Żegnały ją tam na wizji m.in. była sekretarz stanu Hillary Clinton czy królowa talk show Oprah Winfrey. Walters zasłynęła przełamaniem tzw. szklanego sufitu w telewizji. Była pierwszą kobietą, która poprowadziła w 76 roku wieczorne wiadomości w sieci ABC News. W swojej 50-letniej karierze rozmawiała z niemal wszystkimi najpotężniejszymi politykami świata. Największą oglądalność odnotował natomiast jej wywiad w 99 roku z Moniką Lewinsky, stażystką w Białym Domu, której romans z prezydentem Billem Clintonem omal nie doprowadził do impeachmentu. Według organizatorów to będzie pierwsza na świecie konferencja nudologiczna. Na Uniwersytecie Warszawskim dziś drugi dzień debaty naukowej o nudzie. Będzie nuda w literaturze i sztuce, a nawet aspekt nudy w wojnie. Nuda jest niedocenianym składnikiem rzeczywistości, mówi pomysłodawca konferencji naukowej, socjolog Mariusz Finkelstein. Właśnie się poprzestaje na tym. Nuda to nuda i koniec. Ale tematyka nudy jest tak ciekawa, że trudno się nią znudzić, gdy ktoś się już wciągnie. To widać też po naszym programie. Marta Sukiennik, Uniwersytet Jagielloński. Będę pokazywać przykłady tego, jak są skrajne postawy współczesnego człowieka, bo z jednej strony podąża za takimi silnymi jakimiś doznaniami, adrenaliną, a z drugiej strony człowiek właśnie znudzony tym nadmiarem emocji, nadmiarem wrażeń, zatrzymuje się w rozumieniu pędzącego człowieka, się nudzi. Nie tracę na to czasu, żeby się nudzić. Trzeba sobie znaleźć jakieś zajęcia. Zresztą, jak to mówią, inteligentni ludzie się nie nudzą. Odrobinę nudy, tak w zdrowych ilościach, pobudza kreatywność, uświadamia pewne rzeczy, ale jeśli jest jej nadmiar, to wtedy jest problem. Z nudów czy z ciekawości Wydział Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego zaprasza na konferencję nudologiczną od 10 do 16.15. Wstęp wolny. To był Serwis Trójki. A komu nudy nie w głowie, zapraszamy do nas na Myśliwiecką. Teraz sport. Krzysztof Łoniewski. Tak miało być. Nasi siatkarze bez problemów pokonali 3-0 Łotwę w pierwszym meczu eliminacji Mistrzostw Europy we Wrocławiu. Nie musieliśmy się mierzyć ze światowymi tuzami, przyznał po meczu libero Paweł Zatorski. Myślę, że nie jest to zespół z tego topu światowego, ani europejskiego. To było widać. Cieszy nasza postawa. Graliśmy skupieni praktycznie przez cały mecz. Dziś spotkanie Polaków z Macedonią o godzinie 18. O Mistrzostwa Europy walczą też nasze siatkarki. Na dobry początek 3-0 pokonały gospodynie turnieju eliminacyjnego Szwajcarki. Agnieszka Radwańska zatrzymana w Rzymie. Spokojnie, nie przez policję, przez Jelenę Jankowicz. Serbka w ćwierćfinale pokonała Radwańską 6-4 i 6-4. O finał poza Jankowicz zagrają też Anna Iwanowicz, Sara Errani i Serena Williams. W turnieju tenisistów półfinalistami zostali Rafa Nadal, Nowak Dżokowicz, Milosz Raonic i Grigor Dimitrow. W piłkarskim T-Mobile Ekstraklasie Mistrzostwo Polski ucieka Lechowi Poznań. Kolejorz w 34. kolejce przegrał w Gdańsku z Lechią 1-2. W grupie spadkowej Widzew Łódź 1-1 zremisował z Jagiellonią Białystok. To dotkliwe kary nawet dla tak bogatych klubów, jakimi są Manchester City i Paris Saint-Germain, za naruszenie finansowego fair play, które polega, mówiąc w dużym uproszczeniu, na tym, żeby nie wydawać więcej niż się zarobi. UEFA nałożyła na wymienione kluby kary w wysokości 60 milionów euro. Jak wspominaliśmy, na biednych jednak nie trafiło i PSG i The Citizen są przecież zawiadywane przez katarskich szejków, a poza tym 60% grzywny pozostaje na razie w zawieszeniu. Na zakończenie kolarstwo i dobre wiadomości z trasy Giro d'Italia. Rafał Majka ciągle czwarty w klasyfikacji generalnej wyścigu. Wczoraj na mecie 7. etapu zajął 26. pozycję. Piątkowy etap wygrał 23-letni Francuz Nasser Bouhanni. To już jego drugie etapowe zwycięstwo po Bari 13 maja. O centymetry wyprzedził on na finiszu Włocha Giacomo Nizzolo. Czwarty był Matthews, który tym samym zachował różową koszulkę lidera. Kolarze robią wrażenie zmęczonych, a najbliższy wypoczynek będą mieli dopiero w poniedziałek po przejechaniu w ciągu 2 dni w sumie około 250 kilometrów. Marek Lenert, Polskie Radio, Rzym. Kolejny sport w Trójce za godzinę. Wcześniej będzie coś dla kibiców w kapciach, a dziś będzie się działo. Zwłaszcza w Hiszpanii, o ile dobrze się domyślam. I w Niemczech, i w Anglii, w naszym kraju też. A znając Krzysztofa, jeszcze do tego wszystkiego dołoży państwu zaproszenia do biegania, żeby nie siedzieć przed telewizorem z tłuszczykiem odkładającym się, zatem wszystko się wydarzy jeszcze przed 8.30, polecamy. Teraz jeśli chodzi o pogodę, no to nie mam dobrych informacji. Chmury, chmury, jeszcze raz chmury, gdzieniegdzie, znienacka wyjrzy słońce, ale to będzie taka tylko mała iskierka w ciągu tego szarego dnia. Okresami opady deszczu mogą być intensywne,

The Cranberries. Żurawinki o poranku dodały do pieca i bardzo dobrze. Na poprawę humoru, ja nie powiem państwu, że za oknami przy Myśliwieckiej to już nawet nie kropi, to już nawet nie pada, to już nawet chyba nie leje, nawet jest jakieś stopniowanie tego deszczu. Proszę pomóc. Jeśli chodzi o nazwę, to podamy do prognozy pogody. Ale proszę się nie wzbraniać przed wizytą u nas. Zapraszamy od godziny 10. O 10 to na pewno będzie już piękne słońce, prawda, Krzysztof? No, chciałbym, żeby tak było, ale na razie się nie zapowiada. Wieczny optymista. Co dla kibiców? No wiesz co, dziś będzie naprawdę, tak jak wspominaliśmy w serwisie po 8, działo się wiele, szczególnie jeżeli chodzi o wydarzenia piłkarskie i od nich zaczynamy o godzinie 15.30. Śląsk-Wrocław w grupie spadkowej w Team Mobile Ekstraklasie zagra z Podbeskidziem Bielsko-Biała, to w Canal Plus Sport. Pół godziny później mecz Realu Madryt z Espaniolem, ale w Primera Division dziś nie ten mecz przykuje uwagę kibiców. Na Camp Nou Barcelona zagra z Atletico Madryt i jeżeli wygra, zostanie mistrzem Hiszpanii. Każdy inny wynik daje wygraną w La Liga Atletico. To spotkanie też do obejrzenia w Canal Plus Sport. Mecz Realu w Canal Plus Family. Na kogo stawiasz dziś na Camp Nou? Nie wiem, na kogo stawiam, ale wiem, że obydwu drużynom kibicuję, więc chyba Barcelonie się należy jakiś tytuł mimo wszystko, co? A ja uważam, że należy się Atletico za tak kapitalny sezon i za to, że przecież to są ubodzy w porównaniu do Barcelony i Realu, ale... Ale oni jeszcze będą mieć swoją szansę za tydzień. No to prawda. Znów podpadłem białym królewskim. No okej, czyli ty stawiasz na Barcelonę. Ja też mimo wszystko, chociaż będę kibicował Atletico. Na tym samym kanale od 18 kolejne spotkanie na kanale Canal Plus Family. Kolejne spotkanie w grupie spadkowej w naszej Ekstraklasie. Korona w Kielcach zagra z Piastem Gliwice. Także punktualnie o 18 rozpocznie się finał Pucharu Anglii. Arsenal zagra z Hull City. Transmisja w Orange Sport i może wreszcie kanonierzy sięgną po jakieś trofeum. Ten sam kanał pokaże coś, na co wielu kibiców piłki nożnej czeka dziś z największym zainteresowaniem. Chodzi o finał Pucharu Niemiec. W Berlinie Bayern Monachium zagra z Borussią Dortmund. Początek meczu o godzinie 20. Nie zapominamy o kibicach siatkówki. Dziś drugi mecz Polaków w turnieju kwalifikacyjnym do Mistrzostw Europy we Wrocławiu. Spotkanie z Macedonią pokaże Polsat Sporta, Canal Plus Family, żużlowe Grand Prix Finlandii. To od godziny 18:00 i nie byłbym sobą, gdybym nie zaprosił na bieganie. Rzeczywiście bądź sobą. Wybierz bieganie. Może być ciężko, chociaż Paweł Januszewski zawsze mówi, że to nieważne, że pada, bo nieważne, czy człowiek moknie od zewnątrz, czy od wewnątrz. Warto wyjść, pobiegać. Zapraszamy w całej Polsce, może poza Warszawą jest lepsza pogoda. Od godziny 9:30 nasi trenerzy trójkowej stadionowej akcji Biegam, bo lubię, czekają na państwa, czekają na biegaczy zaawansowanych, ale czekają przede wszystkim na tych, którzy chcieliby dopiero rozpocząć przygodę z bieganiem. Tak jak wspomniałem, od godziny 9:30 treningi z naszymi trenerami. Do sprawdzenia na stronie Biegam, bo lubię kąpel, lokalizację wszystkich zajęć naszej akcji stadionowej. No to tyle chyba. Ciężko się biega z parasolem, ale Trójka kiedyś wypuściła na rynek gadżetów, przepraszam za to stwierdzenie, takie urządzenie, które zakłada się na głowę. Jest to parasol bez rączki, jest to mini parasolka, którą się zakłada na głowę jak opaskę na czoło, no i on chroni przed deszczem, świetnie do biegania, nadaje się znakomicie. Jeśli ktoś z państwa ma, to proszę sięgnąć do swoich kanciap lub innych pakamer, o których dziś od początku dnia rozmawiamy, znikników i wygrzebać takie właśnie urządzenie i do biegania się nada na pewno. A propos parasolek, to w jednym z odcinków Biegam, bo lubię, zajmiemy się tematem biegaczy, którym przeszkadzają wybiegające gdzieś tam znienacka psy, no bo rzeczywiście jest to, bywa to problem, szczególnie poza miastami i doktor Kruszewicz tutaj udzielił nam porady, opowiadał, że warto wtedy wziąć właśnie ze sobą na trening parasol, na którym należy namalować takie duże oczy, otworzyć szybko parasolkę i podobno pies dębieje. Nie mamy wtedy dąb, a nie psa. A ten nienack, kto nam się pojawia co chwila. No co chwila. Krzysztof Łoniewski, bardzo dziękuję. Dziękuję. Już prawie 26 minut po godzinie 8. Od razu powiem prywatę znów uprawiając, że bardzo lubię ten zespół. coming so clear. No i na szczęście odezwali się fani Realu Madryt, którzy za mnie dziś dodali, to od pana Krzysztofa list, że wczoraj w półfinale koszykarskiego Pucharu Europy Real Madryt, no, pan użył słowa upokorzył. No dobrze, niech będzie, że zacytuję. Barcelonę 100 do 62 i w niedzielę będzie grał udział w finale, w związku z czym należy mu się finał i właściwie puchar i piłkarski, i koszykarski, taka podwójna korona. Oczywiście bardzo się cieszę, że pan uzupełnił nasze informacje. ranek@polskieradio.pl proszę pisać 71335, tak też można SMS-em. Czekałem, aż odezwie się pan Zbigniew, stały słuchacz porannej sobotniej audycji z Bielska-Białej, któremu bardzo serdecznie dziękuję za drobny, ale bardzo cieszący gadżet w naszym fachu, zawsze potrzebny. Idzie pod Beskidzie, jest na nim napisane i na pewno się przyda. Dziękuję panie Zbyszku, pozdrawiam bardzo serdecznie. Za 29,5 minuty godzina 9. Stanę się rano i patrzę, pora deszczowa nastała. Pada prostopadle. U was też tak pada prostopadle? No właśnie, u nas pada prostopadle, ale momentami równolegle. To znaczy, że zacina. Ale to wszystko nieważne. To wszystko nieważne. Od 10 otwieramy dla państwa nasze prywatne słońce, czyli nasze podwoje. Czekamy przy Myśliwieckiej 357. Szklany dach, szklane ściany. To wszystko państwa uchroni przed deszczem. I mam nadzieję, że będzie dużo zabawy. O tym jeszcze przed 9 powiemy. Ale teraz informacje o pogodzie, bo wspomniałem o deszczu. Oczywiście ten deszcz dziś jest możliwy. To w całej Polsce. Możliwe także przejaśnienia, ale tylko na chwilę. Od godzin południowych miejscami może zagrzmieć. Lokalnie będą to burze z gradem, głównie na wschodzie, południu i w centrum kraju. Na Dolnym Śląsku i Opolszczyźnie intensywne opady deszczu. W czasie burz może spaść nawet do 25 mm. 21 stopni dziś, tak ciepło w Lublinie i Przemyślu, 20 w Białymstoku, Rzeszowie i Warszawie, nieco chłodniej, bo 19 w Olsztynie, Augustowie i Krakowie, 17 w Katowicach, 16 w Szczecinie, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi i Zakopanem, a 15 w Szklarskiej Porębie, Wrocławiu, Gdańsku, Koszalinie. Tak wygląda mapa, jeśli chodzi o temperaturę. Wiatr na wybrzeżu umiarkowany, okresami dość silny, północno-wschodni. Na pozostałym obszarze słaby i umiarkowany, północny i północno-wschodni, tylko mocniejszy w czasie burz. Trójka. Program trzeci. We'll be right back. hold on me, but when you're not there, I just crumble. I tell myself I don't care that much, but I feel like I die till I feel your touch. I'm begging you to stay. And when you come close, I just tremble. And every time you go, it's like a knife that cuts right to my soul. Paloma Faith. Za 24 minuty godzina 9. No i o tej porze zwykle zaglądamy do porannych gazet. I powinienem się oduczyć, bo wieczornych gazet już w Polsce dawno nie ma. W ogóle gazet coraz mniej, ale to zupełnie inna sprawa. Od czego zaczniemy tym razem? Od Joanna Mielewczyk. Od wysokich obcasów. Dzień dobry. Dzień dobry. Od wysokich obcasów przygotowałam teraz tak naprawdę takie artykuły dłuższe. Gdyby ktoś miał ochotę zostać jeszcze chwilę w domu, zanim przyjdzie do Trójki, to można przeczytać na przykład w wysokich obcasach. Dziecko Sary. To jest niesamowita historia o adopcji przez kobietę niepełnosprawną jeżdżącą na wózku. Dzwoni do ośrodka raz w tygodniu. Czy są szanse? Co z tą adopcją? Mówią jej. A jak nauczy pani dziecko chodzić? A zaczyna się tak. Najpierw bolały ją piersi. W czasie ciąży trochę przytyła. Niewiele, parę kilogramów. Dzień przed porodem źle się poczuła. Rwały ją plecy, musiała leżeć. Poród zaczął się wieczorem. Pielęgniarka powiedziała Sarze, że dobrze pracuje oddechem, że wspiera poród. Po wszystkim położył jej Eliego na twarz, żeby poczuła ciepło skóry. Przecięła pępowinę, już jest jej. Pielęgniarki obmyły dziecko. Zdrowy. Sara odetchnęła. Różnie mogło z tym być. Matka nie prowadziła się w ciąży wzorowo. Ubrała syna i zawinęła w rożek. Ostrożnie, tak jak uczyli w szkole rodzenia. Usiadła na wózku, Eliego położyła na kolanach, wyjechała z sali pokazać Krzysiowi. Jedną ręką kręciła kłem wózka, w drugiej trzymała synka. Słyszała, jak pielęgniarka krzyczy za nią. Niech pani go odda, on pani wypadnie. I kim pani jest? Gdzie jest matka? Lekarka skarciła położną. To matka, nie wie pani? To jest tylko początek tego reportażu. Polecam cały. Jest niesamowity i wyciska łzy, ale też pokazuje no, nasze stereotypowe myślenie o mamach. To dzisiejsze Wysokie Obcasy, a na drugą nogę w Rzeczpospolitej Opinie, to dział, w którym zamieszczona jest rozmowa, rozmawia Ryszard Legutko, który jest europosłem PiS. W roku 2007 był ministrem edukacji narodowej. Rozmowa zatytułowana jest tak: gender to ideologiczna zaraza. A dalej Ryszard Legutko mówi: genderyzm stał się oficjalną doktryną Unii Europejskiej. Pakują te ideologie wszędzie, do każdego dokumentu, niezależnie od tego, czego dotyczy. A za genderyzmem mogą iść i często idą represywne regulacje prawne oraz gigantyczny aparat cenzurujący wszystko, co się da. Niedawno dowiedziałem się, że nasze ministerstwo zablokowało podręcznik tylko z powodu zdania "mama krząta się po kuchni". Kiedyś nie było wolno kwestionować przyjaźni ze Związkiem Radzieckim, a dziś nie wolno napisać o mamie, że krząta się po kuchni, i te wszystkie zakazy i coraz nakazy coraz bardziej dotyczą drobiazgowych i prywatnych spraw. Tak mówi Ryszard Legutko. Ja myślę, że do przeczytania i do przemyślenia, gdyby mieli państwo ochotę oderwać się dzisiaj od gazet, to ja przede wszystkim zapraszam do Trójki, ale nie tylko. Zaprasza także Gazeta Polska Codziennie. Muzealna noc z przygodami przed nami to nie tylko spotkanie z historią. Noc muzeów w Polsce to darmowe lub za symboliczną złotówkę wejścia do najciekawszych miejsc kulturalnych, historycznych czy naukowych w kraju. O jej popularności świadczy alternatywna nazwa wydarzenia Noc Kolejek. Zachęcamy, by w nich stanąć. I co się będzie działo na przykład w Warszawie? Noc muzeów w budynku Pasty rozpocznie się o godzinie W, czyli od 17. Teraz widokowy najstarszego wieżowca w stolicy będzie w tę jedną noc udostępniony zwiedzającym. Będzie można spróbować kuchni polowej z czasów walki. W Centrum Nauki Kopernik na przykład zwiedzać będzie można laboratoria, pracownie, popróbować modelowania 3D w Poznaniu. Noc w Muzeum Powstania Wielkopolskiego we Wrocławiu. Z ulicy Świdnickiej odjeżdża mobilne muzeum o nazwie Psychotramwaj. Pasażerowie poznają historię psychologii słynnych psychologów. Toruńskie Muzeum Etnograficzne otwarte będzie od godziny 19. Przygotowano tu nocny program oparty na wątkach zaczerpniętych z baśni i bajek. W zasadzie chyba w każdym mieście w Polsce coś ciekawego. A w Warszawie, jak już mówiłam, zaczynamy o 10:00. Tutaj, w Trójce. Podciągasz to pod noc muzeów. Ryzykowna teza, ale nie dobrze. Obrażaj nikogo, proszę. No właśnie, nie chciałem tego głośno powiedzieć. Joanna Milewczyk, bardzo dziękuję. Bardzo przeglądała proszę. Dla państwa prasę, a po 10:00 także będziemy z państwem tutaj, mam nadzieję, troszkę rozmawiali o państwa także podróżach do Sopotu przede wszystkim. Za 9:20 jest ucieszony słuchacz z powodu deszczu. Mieszkam w Warszawie, gdzie prawdziwy deszcz to rzadkość. Krople tańczące na parapecie, cudowny szum i wiatr i półmrok, a czasami grzmot i błysk są prawdziwymi rarytasami. To prawda. Warszawa jakoś tak z tym deszczem na bakier, a jak już lunie, no to potem poważne szkody. A nie można by tak w pomiędzy, w pół drogi. No, zobaczymy. To w zasadzie do nikogo życzenie, tylko takie rzucone w eter. Mówiliśmy troszkę o ideologii gender, mówiliśmy troszkę o porodach. Teraz już zupełnie bez podtekstów utwór. Będziesz zbierać kwiaty, będziesz się uśmiechać, będziesz liczyć gwiazdy, będziesz na mnie czekać. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały skrzypce lipowe, będą śpiewały jarzębinowe drzewa, liście, ptaki wszystkie. Będę z tobą tańczyć, bajki opowiadać, słońce z pomarańczy w twoje dłonie składać. I ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją panią. Będą ci grały nocą sierpniową wiatry strojone barwą słońca. Będą śpiewały, śpiewały bez końca. Będziesz miała imię jak wiosenna burza. Będziesz miała miłość jak jesienna burza. Ty, właśnie ty, będziesz moją damą. Ty, tylko ty, będziesz moją mamą. Mm. No i jeszcze jedna rzecz tutaj do odrobienia. Państwo oczywiście policzyli, ile kosztuje kieliszek tego trunku, o którym mówiliśmy w przeglądzie prasy przed godziną 8. Wychodzi na to, że kieliszek tej drogiej, no nie powiem co to było, bo ustawa zabrania, kosztuje 4666 złotych i 66 groszy. Czuwaj. Dziękujemy pani Olgo. To już sprawa jest jasna. A teraz znów proszę zrobić troszkę głośniej radio, no bo opowiemy, co tu się będzie działo. Oj, co tu się będzie działo. Zapraszamy do Trójki. I to dosłownie, bo dziś u nas dzień otwarty dla słuchaczy. Można będzie wyjątkowo radio zobaczyć, a nie jak zwykle posłuchać. A posłuchać też będzie można, ale już teraz zapraszamy państwa na mały spacer po naszej rozgłośni z Izabelą Woźniak i Gabrielą Darmetko. Tu będzie dzika kolejka na pewno. Ale zapraszamy, bo warto, i będzie można spotkać na przykład Michała Gąsiorowskiego. Cześć, dziewczyny. Kiedy słuchacze wejdą do Trójki, najpierw będą zdumieni, bo się okaże, że widać wszystko dookoła, bo hol jest przeszklony, a później zobaczą uzbrojonego pana strażnika. Ale nie należy się go bać. Nie, oczywiście, że nie, ale trzeba podchodzić do niego z respektem. No to ruszamy. Uwaga. Włącz nawigację, może nam pomoże. Dobra, włączamy. Kieruj się na północ. Schodkami do góry idziemy. I zbliżamy się do miejsca, które chyba wszyscy chcą zobaczyć. Musimy być teraz cicho, bo jest serwis informacyjny. Ale w czasie dnia otwartego na pewno będzie głośniej. To jest pomieszczenie odsłuchowe, gdzie się miksuje wszystkie dźwięki, czyli sygnał z mikrofonów, z magnetofonów, kompaktów. I polega to na tym, żeby nadać temu kształt dźwiękowy audycji. Wygląda to jak trochę taki pokład statku kosmicznego. Czy ty wiesz, do czego służą wszystkie te przyciski? Nie myli ci się czasem? Wiem, do czego służą. Czasami mi się mylą, ale bardzo rzadko. Za 50 metrów trzeci zjazd. A to jest chyba jedno z najsłynniejszych miejsc w radiu. Dzień dobry. Dzień dobry. A co tu się odbywa? Nie możemy powiedzieć, tajne. To jest ściśle tajne. Są tutaj tak cenne rzeczy, że nie możemy zdradzić, jakie to są rzeczy i gdzie się znajdujemy, gdyż musielibyśmy stać tutaj od rana do końca całej naszej akcji zatytułowanej Dzień Otwarty w Trójce. Ale warto tu przyjść i to zobaczyć na własne oczy. Straż, ochrona, plexiglas, szyby pancerne. A żeby ułatwić słuchaczom i powiedzieć, jak mają tutaj trafić, dla ułatwienia dodam. To jest pomieszczenie dosyć duże. Proszę posłuchać, jak się głos roznosi. Za 150 metrów skręć w prawo. Następnie skręć w lewo. Wydaje mi się, że tu będzie taki jeden z najciekawszych pokoi do odwiedzenia, bo słuchacze czasami wiedzą, jak nasze studio wygląda, można je zobaczyć w telewizji, ale do pokoju ciężko jest zajrzeć. Do pokoju redaktora? Tak, do pokoju redaktora. Czy redaktor jest? Sprawdzimy. Nie ma redaktora. Kluczyk zostawił, to znaczy, że jest to zaproszenie. Tak. Czujesz ten zapach? Tak, jest zapach papieru, druku. Tak, świeży druk. Widać, nowa dostawa przyszła. Zanim nas nakryją, idziemy. Za 50 metrów trzeci zjazd. Otworzę ci szafę. Czy wiesz, co to jest? No, taśmy. To jest całe archiwum magazynu Brum, który już nie istnieje, czyli mnóstwo polskiej muzyki na taśmach jeszcze. Część z tych nagrań się nigdy nie ukazała na płytach, a my je mamy. A czy jak dziś przyjdą słuchacze, to będą mogli je zobaczyć? Czy to jest takie tajne miejsce? Nie, no będą mogli je zobaczyć, tylko mam nadzieję, że nie będą chcieli tego za bardzo rozwijać, bo wiesz, jak wygląda taśma radiowa. Ja to wiem. To jest takie małe kółko, a potem na tym kółku nawinięta po prostu taśma, bez żadnych zabezpieczeń. Ona jest ścisło zwinięta i właściwie kiedyś myślałem, że jak się weźmie do góry coś takiego, to wszystko spadnie, a to się trzyma. Czasami robi się kalafior, to się ładnie nazywa. Ale kto pamięta kalafiory jeszcze? Tylko w warzywniaku wiem, co to jest kalafior. Za 600 metrów skręć w lewo. A teraz idziemy do miejsca, które jest bliskie mnie. Tu po prawej stronie od razu rzucają się w oczy chyba najpiękniejsze szafki w całym polskim radiu. A na pewno najciekawsze. Bo oklejone w dosyć ciekawy sposób. Ja już nie będę więcej o nich opowiadać, bo to trzeba zobaczyć. Nie da się tego opisać. No każdy, kto przyjdzie, będzie mógł sobie poczytać, pooglądać. I od razu dojdzie do wniosku, czyja to jest szafka. Ania, dużo pracy dzisiaj? No jak zwykle sporo pracy. Czy to jest dużo czasu? Godzina na przygotowanie serwisu informacyjnego? Trochę się trzeba przyłożyć na pewno. Nie ma czasu na chodzenie po korytarzach, ani jakieś rozmowy. No nawet kanapkę to zjadam nad klawiaturą, co nie ucieszy na pewno naszych informatyków. Pomaga ci Grzegorz? Docina, przycina. Z reguły jest tak, że Boczny odpowiada za zagranicę, czyli pisze, patrzy, przegląda, co tu się dzieje na świecie, przygotowuje te materiały na antenę i co najważniejsze, to on odpowiada za prognozę pogody. To jaka dziś będzie? A to ma być wersja optymistyczna czy prawdziwa? Optymistyczna. Optymistyczna. W dół nad Myśliwiecką powinno być pogodnie, powinno być dość ciepło, ale może padać. Tak, Boczny odpowiada za zagranicę i dlatego jego biurko jest tuż przy oknie, żeby mógł wyjrzeć. No takie to u nas zwyczaje. Ależ tam było głosów, niektórych nawet znam. No i bardzo mi się podobało to, że taśmy to taki temat, którego nie należy rozwijać. Ladies and gentlemen, coś nowego od Niki Janowski. Pani Oliwka pisze, a propos dzisiejszej pogody, mój narzeczony jako dziecko mówił, że leje jak zebra. O, każde dziecko ma swoje własne prywatne powiedzenia i to bardzo ładnie jest. A na Śląsku, dodaje słuchaczka, na bardzo mocny deszcz mówi się, że żabami ciepie. No właśnie, coś w tym jest. Też to słyszałem. Nie wiem, dlaczego żaby akurat zostały wplątane w tę aferę pogodową, ale tak rzeczywiście się mówi. Za 9 minut godzina 9, ale maj od tego jest też, żeby lunął deszczem, żeby rozkwitło to, co dookoła. No i żeby rozbrzmiały takie dźwięki. Brnąłem do ciebie, maju, przez mrozy i biele, przez śnieżyce i zaspy i lute zawieje, przez bezbarwne szpitalne korytarze stycznia. W tych korytarzach słońce gasło ustawicznie. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody i cały ja, i cały ja zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci od wonnych bzów, szalonych bzów wprost w głowie się kręci. i płyną przeze mnie dmuchawce jak dzieciństwa echa. I wielka jest majowa moc, kiedy niebo się do ziemi uśmiecha. Śpi w twoim wnętrzu chłopiec, w chłopcu pierwszy zachwyt poznaje. Z twoich ziaren wyrosną sady, strudzonemu pielgrzymką ulży i dodaj wiary. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody. I cały ja, zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów, wprost w głowie się kręci. A teraz maj dookoła, maj wyświęca ogrody. I cały ja, zanurzony w Jordanie pogody. A teraz maj i maj i maj dookoła się święci. Od wonnych bzów, szalonych bzów, wprost w głowie się kręci. Mam nadzieję, że się podobało. Taka muzyczna niespodzianka z płyty Czarny Blues o 4 nad ranem, ale nie 4, a za 7 minut godzina 9 teraz na zegarze. My zapraszamy już za godzinę, no i przez cały dzień będzie można nas odwiedzać. Mam nadzieję, że taka wycieczka to będzie coś innego niż zwykłe sobotnie spacery. Myśliwiecka 357, otwieramy drzwi dla państwa. No i tak już powoli, patrząc na ten zegar, przyszło się już żegnać. Nasza załoga mówi państwu do usłyszenia. Za chwilę Beata Michniewicz i śniadanie w Trójce, czyli rzecz o polityce. Natomiast my, to znaczy Agnieszka Łukasiewicz, Agnieszka Stępień, Halina Wachowicz i Krystian Hanke, mówimy do usłyszenia. No i cóż, życząc przyjemnego całego weekendu, dołączamy się do wszystkich życzeń dla Piotra Bukartyka, bo te przychodzą od państwa. No, 50, słuszna sprawa, panie Piotrze. Gratulujemy bardzo serdecznie. Pan Piotr ucieka gdzieś na wakacje teraz, no, ale mam nadzieję, że wszystko się uda. Jeszcze raz dziękuję za pełną korespondencję w sprawie tych dziwnych pomieszczeń, które mamy. Dziwnego pomieszczenia w Trójce państwu nie otworzymy, ale mogą państwo dopytywać, gdzie jest takie pomieszczenie. Dlaczego mówię o tym? Dlatego, że podczas tych drzwi otwartych będzie także atrakcja w postaci wycieczki. I będą przewodnicy, głosy, które państwo znają. Teraz także będzie można z nimi porozmawiać. I mam nadzieję, że będzie sympatycznie. Tak? No to tak. To do usłyszenia i mam nadzieję, że do zobaczenia. A jeśli chodzi o utwór na sam koniec, no to też będzie w klimacie. Nomen omen, w klimacie. How many times have you woken up and prayed for the rain? How many times have you seen the papers apportion the blame? Gets to play. I was always told at school everybody should get the same. How many times have you been told if you don't ask, you don't get? How many lies have taken your money? Your mother said you shouldn't bet. And who has the fun? Is it always a man with a gun? I've told him if you work too hard, you can sweat. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Politicians and the leaders when they do things by half. But who gets the job of pushing the knob? That sort of responsibility you draw straws for if you're mad enough. There's always the sun. Always the sun. There's always the sun. Always the sun. Always the sun.